कृतनवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदय ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीता नम वसुदेव सुतं कंसचामूलमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखालयम्बनीत्वात् कृष्णाक्षरं किमपि तत्तमाश्नन्तानि हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मनुष्य अगर चेत करे तो साधारण साधारण रीति से भी बड़ी ऊंची पदवी पा सकता है। जैसे सब भाई बहन लोग घर में रहते हैं, घर में रहते हुए एक एक को पूज्य दृष्टि से आदर दृष्टि से देखे, बर्ताव करे छोटा बड़ा समान उनको अलग है, पर भीतर जैसे भगवान है और प्रेम का बर्ताव करे, उनके हित की चेष्टा करे, सबका कल्याण हो ऐसी चेष्टा करे और अच्छा प्रेम का बर्ताव करे, तो जो साधु होकर के परमात्मा को प्राप्त करते हैं उसी पर वो प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि संतों के लिए भी ये विहार का मान्य सुमर वहां से मिस्त्री है मेरे भूगोल में अहंकार शांति बनी उससे ये कवियों का ही है श्लोक। तो कामना को छोड़ करके देखो, ये जो मन में है उस अपनी चीज चाहिए अपनी चीज अपनी चीज, जितनी संसार की चीजों को अपनी मानते हैं उतने हमारे भार है, उतनी वो आफत है। जो परमार्थ में चलना चाहते हैं, अगाड़ी बढ़ना चाहते हैं, उनको बड़े सावधान रहना चाहिए संसार की चीजों में, संसार की व्यक्तियों में अपनापन नहीं करना चाहिए। उनमें जितना अपनापन करेगा उतना ही वो फंसेगा। अपनापन तो करे नहीं सेवा करे, अपनापन करे नहीं और सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे, उनको आराम पहुंचावे, उनका भला कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, ऐसा भाव रख उनके साथ में प्रेम का बर्ताव करे, तो वो सेवा परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाएगा। और आपस में प्रेम रहेगा तो सेवा करेगा वो सुख अच्छा लगेगा, बड़े प्रेम से आदर ले रहेगा, तो लोक में भी शांति होगी, परलोक में भी उद्धार होगा, सब तरह का फायदा होगा। इस वास्ते सबके साथ में प्रेम का आदर का बर्ताव करना, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव रखे दूसरों का आदर करे सत्कार करे। संसार में प्रसिद्धि न करेगी, मैं हमारा कल्याण चाहता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ ऐसा नहीं, वो भाव बड़े गुप्त रखे, मैं सुख कैसे पहुंचे, इनको आराम कैसे पहुंचे, ये भगवान ये भक्त कैसे बन जाए, ये पारमार्थिक रस्ते में ऊंचे कैसे चल जाए, ऐसा भाव रखे उनके साथ बर्ताव करे। वो बर्ताव परमात्मा के साथ होता है, प्रेम जो कर रहा है जंतुओं के साथ में वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। अपने निश्चयों का अपने कुछ नहीं, अपना संबंध नहीं, चाहे तो जहां संबंध नहीं है वहां सेवा कर दो, चाहे संबंध है वहां सेवा करो संबंध मरवा दो, दोनों का एक ही फल होगा। जहां मेरा पर नहीं है, कोई सुख की इच्छा नहीं है, सुख संभावना ही नहीं है, ऐसा भी सेवा करो, ऐसा है घर वालों की सेवा करो, सुख की इच्छा मत रखो, सुख की संभावना मत रखो, अपना उसे सुख पहुंचने पहुंच सुख मिलेगा ऐसी आशा मत रखो। उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनकी प्रसन्नता कैसे हो, ऐसे घर वालों की प्रसन्नता लो तो वो अपने घर में बैठे भी बड़ा घर खराब हो गए। व्यवहार में जैसा काम करते वैसा करो और उनका हित चाहो, भीतर से हित, इन्हें कल्याण हो, आपकी ममता टूटेगी। संता करने से, सुख पहुंचाने से ममता टूटेगी, ममता करने से बनता है आदमी, और ममता न रख कर सेवा करने से कल्याण होता है। इस वास्ते घर वाले बड़े हो छोटे हो जो समान हो, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, प्यार से आदर से सत्कार को पूर्वक उनको सुख पहुंचाना, इससे अपना कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दो बात बताई ना, जहां अपने कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है वहां सेवा करो, और चाहे घर वालों की सेवा करो, स्वार्थ का संबंध बिल्कुल नहीं करो, अपने स्वार्थ का संबंध बिल्कुल नहीं। कोई आपका अहित करे तो भी आप हित करो। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों में भी बड़ भारी है, जो मंद कर जो करे भलाई। विभीषण को लात से मारा रावण ने, परंतु लोग कहा पिता के सुबह तो भले ही है, मन को मारा तो राम भले हित हो तुम्हारा, आपका हित हमारी भजन का दर्शन है, ऐसा ही कहा। इस तरह से बर्ताव करो घर वालों के साथ तो आपकी आपका कल्याण हो, सबको सुनते ही। दो चीज है, एक जल है एक चेतन है, शरीर है जल है, और जो आत्मा है वो चेतन है। तो जल की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाने के लिए प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्नता आपका कल्याण करेगी। अपना मानोगे तो वो काम की हुई सेवा सब रद्दी हो जाएगी। शीतकाल में अपने घर वालों को कपड़ा देते हैं तो नहीं होता, जिसे कोई स्वार्थ नहीं है उन्हें कंबल देते हैं तो उन्हें पुण्य होता है। स्वयं भी आप मानते हो तो बात भी ठीक है, पर घर वालों ने ममता न रखे, स्वार्थ बुद्धि न रखे, ममता न रखे और सेवा करे तो वही पुण्य घर वालों को देना हो जाएगा। तो अपने अपने घर है ये पाठशाला है, पाठशाला सीखने की, अपना उद्धार करने की पाठशाला, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, सर्वभूत ही दे रहता। इसमें दोनों बताते हैं, प्राप्त निमाम देवी में निर्वाण मान निर्काल निराकार की प्राप्ति होगी, साकार की प्राप्ति होगी। सगुण की प्राप्ति चाहते हैं तो भी हित गर्वश होगा, निर्गुण निर्गुण प्राप्ति चाहते हैं तो भी हित गर्वश होगा, सर्वभूत ही तीरथा। ये बात सही है, मन में अहित करने पर भी अपने हित करो, अपने हित करो। हमारे संत भी है, बड़े संतों में ये बड़पन होता है, मंद कर जो करे भलाई, मैं अपनी तरफ भलाई ही करते सो भी। थोड़ी कठिन बात है पर है लाभदायक। जैसे निर्गम और निरंकार हो गया तो घर वालों की सेवा करो, निर्गम और निरंकार हो, कितनी बढ़िया बात है। अपनापन मेरापन भी चाहिए या सेवा करो तो उसे कल्याण होगा। आपस में बहनों माताएं भी आपस में प्रेम का बर्ताव करें, आदर का बर्ताव करें, सत्कार का बर्ताव करें, सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो शोक चिंता भय उद्वेग आदि मिटेंगे, शांति मिलेगी। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, क्योंकि सबको सुख पहुंचाए, आराम पहुंचाए। हमारा सिद्धांत ये कि सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये भाव है। हमारे साथ बर्ताव करे उनका, न करते उनका भी, संपूर्ण दुनिया मात्र भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। ऐसे एकांत में ऐसे विचार करो और बर्ताव भी ऐसे ही करो, वाणी से भी मीठा बोलो और क्रिया से भी उनका हित करो। उसमें अपना हित है, अपना स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ के त्याग में स्वार्थ बड़ा भारी स्वार्थ है, बड़ा हुआ है स्वार्थ त्याग में। सबका हित करो, आप करके देखो, शांति मिलेगी, स्वयं को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, बड़ा हित होगा। ये सब सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए। कच्छतस कमें पापी भवती प्रमाणत अशांति दुर्दना तत्र समाधि सचना। कोई आखिर जाए, कोई पड़ जाए तो राम राम राम राम बढ़ गए जो उठो भाई उठो, ऐसे अगर प्रेम से होने उन्हें सहमत हो जाए, उसमें दुख कम हो जाता है। अरे हंसी करो दिल्ली को जाओ तो दुख होगा उसको। इस तरह से सबको सुख पहुंचाना, हित करना। देखो दो तरह से होती सेवा, एक तो होती है खट करके परिश्रम करने से सेवा, एक होती है खर्च करने की सेवा। चीज वस्तु तो अपनी चीज वस्तु के काम में देवे, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारी छोटी छोटी सेवा भी हो रही है, पसंद आ जाए, वे राजी हो जाए तो समझ चाहिए उनकी कृपा है। तो खट करके परिश्रम करोगे तो उसमें तो अहंता कम होगी। जितनी सेवा करेगा खट करके परिश्रम करेगा तो अभिमान कम होगा, तो ममता कम होगी, इसमें भी अहंता कम होगी, आराम करने कम होगी तो सेवा करता है। और चीज पर तो नहीं से ममता कम होगी, निर्मोह निरंकार हो गया, खट कर परिश्रम करे अहंकार कम होगा। या चीज बदलते होता है निर्मोह निरंकार है, शांति बड़ी अच्छी थी। कितना ऊंचा स्थान, कितना ऊंचा स्थान है, कितना ऊंचा काम हो गया, निर्मोह निरंकार है। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका सुखी कैसे हो जाए, सब आराम से कैसे रहे। काम धंधा हो तो एक एक छेद कर करो, न करो आप ठहरो, मैं काम करूं, ऐसे काम करो अपने, एक एक छेद करो सीना चुट से, तो कितना पाप से प्रेम बढ़ेगा। और दूसरी बात बता रहे हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है और स्नेह बढ़ता है तो लक्ष्मी भी बढ़ती है वहां। और आपस में कह होती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। तो लोकल का फायदा भी है, अलौकिक फायदा है ही, वो तो है ही अपना। लोग भी नुकसान हो पर तो भी पार बातें पार करना चाहिए, परंतु लौकिक लोग भी बड़ू फायदा होगा। आराम पहुंचाने से स्नेह होगा, स्नेह ज्यादा आपस में होगा वह लक्ष्मी आवेगी। जहाँ संपत तहा संपत्ति लाना, जहाँ कल है तहा प्रगति लाना। अपने संपत तो संपत्ति आवेगी, आप उसमें कल होगा तो विपत्ति आवेगी, आप बता देगी कोई न कोई क्या फायदा। लोक और पुरलोक दोनों सिद्ध हो जाएंगे, सब तरह से बताया अच्छा होगा। और आप सत्संग करते हो और सत्संग करने वाले घरों में जाकर के आप प्रेम का बर्ताव करोगे, सबका हित करोगे तो सत्संग का प्रचार होगा, लोगों पर असर पड़ेगा। सत्संग करने से फायदा है, अगर आप लड़ाई करोगे तो लोग नारायण कहेंगे दूध है सत्संग में दूध है तो सत्संग में दूध न हुए बोले हमारी वेद क्यों हुई मुफ्त में हमने कुछ अपराध किया नहीं किसी को नहीं दी फिर भी हमारे सत्संग में दूर पड़ेंगे क्यों हो गया आप अपराध आप अच्छा काम नहीं होता होगा फिर अच्छा काम करो कितना बढ़िया काम होगा सत्संग का प्रचार होगा सत्संग लोग सुनेंगे तो उनके भी समझ में आएगी तो उनका भी भाव सुधरेगा सत्संग अनुचित हो गई तो उनका भाव कैसे सुधरेगा तो अच्छा बर्ताव करने से लोग और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं और बड़ा भारी फायदा होता है आपस में लाभ होगा सबको लाभ होगा अच्छे घराने लड़कियां होती है वे भी सेवा करती है तो जिस घर में जाएगी उस घर में प्रशंसा होगी भाई अच्छे माँ बाप की बेटी है अच्छे हमारे बहू अच्छी आई हमारे काम करती है सेवा करती है खटती है परिश्रम करती है तो हमें टाबरा होगी प्रशंसा होगी अरे प्रशंसा होने से आप ही प्रशंसा होगी अरे वो काम नहीं करते सीख ही नहीं हुए रिवा नहीं हुए तो माँ राजसी बोली माँ को गली मिली इतनी बड़ी छोरी हुई उस माँ ने रसोई नहीं चलाई तो आप स्वयं करोगे खट करके भाई सब तो बालकों पर असर पड़ेगा आप बैठे बैठे हुक्म चलाओगे तो बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा अच्छा बच्चों पर असर जल पड़ेगा करोगे आप तो छोटे छोटे बालकों से बिल्कुल भोए भाई को ही समझते उस पर भी अच्छे असर अच्छा असर पड़ता ये बालक भी अच्छे बनेंगे लोग भरोसा करेंगे वो कैसे अच्छे माँ बाप की बेटी भाई अच्छे वर्ष ही है हमारी सेवा करती है कितना लाभ होगा फायदा कितना होगा ये कुछ ठिकाना ही नहीं है इस वास्ते आपस में प्रेम का बर्ताव करो सेवा करने में सेवा आप दो आराम दूसरों को दो इतनी बात है सेवा आप करो बहू को चाहे सेवा करे बेटी को चाहे सेवा करे बेरोड़े चाहे सेवा करे जेठानी सेवा करे सासू सेवा करे बहू भी सेवा करे तो सेवा करने से वो भी सीखेंगे सब में सेवा की बात पैदा होगी कि भी सेवा करना बड़ा अच्छा है अरे बैठी रहो क्या फायदा होगा सही मोटा हो जाएगा तो उठाने वाले रोएंगे कोई फायदा ही नहीं रहेगा सेवा करो शरीर भी निरोग रहेगा परिश्रम करोगे तो शरीर निरोग रहेगा यही व्यायाम है बहनों माताओं में यही व्यायाम है तो आपस में सेवा करो सेवा ना कितनी बात है आपने ध्यान दिया नहीं निर्मो निरहंकार है स शांति मदी गचरि गीता में लिखा है कि निर्मो निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है तो खट करिए परिश्रम करोगे तो निरंकार होंगे चीज वस्तु खर्च करोगे तो निर्मम होंगे जितने आप खर्च करोगे निर्मम होंगे और जितने खर्च करता होंगे निरंकार होंगे क्या निर्मम निरंकार से शांति होती है चली उसको शांति मिलती है तो आपको शांति मिलती मिलेगी जरूरी सेवा लेने की इच्छा है या पकड़ने की इच्छा है ये उत्थान की बात नहीं है तो सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना बूढ़ी माताओं को चाहिए कि मैं काम करूं भाई देखो बेटा तुम बैठो तुम तो छोटी अवस्था है फिर भी तुम सेवा करोगी हम तो बड़ी अवस्था हुई तो पता तो नहीं लगता पर प्राय ऐसा होता है कि बड़े बैठ जाते हैं हम बड़े तरह जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे छोटा टावर भेजे वहां ऐसे जैसे हो हम तो बैठे रहे आप सेवा करो काम करो परंतु आराम मतलब होते हैं वहां सेवा करे दूसरा कोई आ जाए तो देखो माँ जी मानते नहीं इनका स्वभाव है सेवा करें सेवा करेंगे फिर उल्टा उगड़ा देंगे भेजेंगे माँ जी रहा नहीं जाता तुम सेवा तो करते हो तुम उदाहरण उन लोगों को सेवा भी वे करे बुला वे नहीं मिले ये नियत अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है जिसका भाव अच्छा नहीं है। जो संसार में चीज बेचती है वो भी भाव से मिलती है, वो भाव बाजार का है, ये भाव आपका है। बाजार का भाव ठीक होगा तो मतलब सस्ती मिलेगी, ऐसे आपका भाव होगा त्याग का, दूसरों का आराम देने का, इस भाव से आपको परमात्मा मिलेगी। भाव अच्छा है, अच्छे भाव से मिलेगा चीज तो ये बात आपका व्यक्तिगत है, कोई दूसरे का नहीं है, कोई दूसरे को सुहाया हुआ नहीं है, दूसरे लिया हुआ नहीं है, सेवा भाव है। जिनका सेवा भाव होता है ऐसे भाई भी अच्छे लगते हैं, वे आदमी अच्छे लगते हैं, घर में प्यारे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं, क्यों सेवा करते हैं और सेवा चाहते हैं, सेवा करते नहीं वे आदमी अच्छे नहीं लगते। घर में चीज रहती है वो भी साधारण घर, बहुत घर साधारण है, जिनके पास में रुपये पैसे भी नहीं है, परंतु वे भी अच्छी चीज हल चलाता है, उसको सूर में कर पहुंचाते हैं कि हर घर चलाता है भाई, ये किस खेती में काम करता है तो भी डाल घर चूरना करके भेज दे, क्यों वो खत्ता है, परिश्रम करता है सबके लिए, तो घर वाले भी निगाह रखते हैं, तो आदर भी ज्यादा मिलेगा, शांति भी ज्यादा मिलेगी। आप आदर पाने के लिए न करें, सेवा आदर पाने के लिए करता है, वो सेवा की बिक्री हो जाती है, वो बेचती है, उसे ठका कर दिया, पैसा दे दिया, पैदा ऐसा नहीं। अपने तो सेवा का मूल्य नहीं लेना चाहिए, उसको सेवा पहुंचाना, सुख पहुंचाना, हित करना, छिप कर करना, मालूम ही नहीं पड़े उनकी सेवा करना। सबरी थी ऋषि मुनियों की सेवा करती, ऋषि ताड़ना करते, अरे आएगी छाया पड़ जाएगी, हमारा शुद्ध हो जाएगी, छाया पड़ जाएगी तो रात में जाएगी, रात में इंद्र नाम देती। और जो डगर थी पंपा सरोवर जाने की रास्ता, उसमें बालू की छाया देती कि हमारे काका में चुभे, वे ताड़ना करते और वासी सेवा करते। तो रघुनाथ जी महाराज बीच मनवाश्रम गए तो सबरी के घर जाए थे, मोटा मोटा मुनि जन आश्रम छोड़ी ने सबरी ने घेर जाए थे, वहां लोग भगवती तरह भ्रष्ट थे बताता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सबरी की जाएंगे, तो सबरी की जाएंगे, सबरी क्या बने बताती, बूढ़ी हो गई, पुराने जमाने की ही, राम और कृष्ण छोटे थे, दोनों भाई से छोटे, लक्ष्मण जी राम जी, वह थी बड़ी बूढ़ी, माँ की तरह स्नेह करती, और बेर लागे दिया भर लिए अमृत समान भर, अच्छा अच्छा करे, अच्छा कर बड़ा मीठा लगे, खाती नहीं रहे। ये विधिया आपको लगती है विधिया नहीं है, बढ़िया बढ़िया प्रेम है, इन्हें का प्रेम समझ जाती है, उन्हें क्या सूचना है और जानते नहीं दूसरी, ये मीठा फल है, इस वादे स्वाद आज ये मीठे बोलो स्वाद होना, न सुन आज ये स्वाद मीठे बोलो। हम जंगल में बहुत घूमे, जगह जगह बेर पाए, परंतु ऐसा मिठास नहीं मिला। तत्व बेटा तिहुम लोग में भोजन के अपार, अगर शबरी ने एक विद्र घर रुस पायो दो बार, रामा अवतार में एक बार भोजन लिया, एक कृष्ण अवतार में एक बार मिला। राम जी बन गए, नरेंद्र जी ने बुलाए, बड़ी अवस्था में चंद्र जी ने बुलाए, चंद्र जी ने बुलाए है तो ससुराल है ना, वहां सबने रसोई बनाई, सीता जी भी थी और भी थी, सबने अच्छी अच्छी चीज ऐसे मन में आई, आज बस सब चीजें बना कर महाराज को खुश कर रहा है, प्रसन्न हो गया है, तो ऐसी चीजें बना करके परोसी और फिर पास बैठ गई चारों तरफ, तो कहा महाराज देखो भोजन कौन सा बढ़िया है, अब वे सीता जी की बनाई हुई चीज की प्रशंसा करे तो आपके घर की चीज अच्छी लगती है, लोगो जो चीज अच्छी नहीं लगती, मुफ्त में खाने वाले है दूसरों की चीज, दूसरों में अच्छे लगे तो देखियो स्वार्थी आ गई, स्वार्थी ऐसा विचार करके मना कौन सी चीज बढ़िया है, मजबूरी थी कौन सी। अगर वो सीता जी बनाए प्रश्न लगाया तो यूं कह रहे, और रुद्र ने कह रहे तो पान का माल खाते है, घर की चीज नहीं सुहाते राम जी ने मुख समय हमारा भोजन कैसा है तो भगवान चख चल गया और अच्छा है भोजन सब अच्छा है, परंतु क्या परंतु किस बात की बना भाई देखो जैसा जंगल में सबरी ने बेल लिए थे और फल लिए थे वैसी मिठास थे घर गुरु गृह, घर गुरु गृह प्रिय सदन ससुर भाई जब जहां पहुना आई घर में पहुना घर में माँ कम देती है माता को सजा फल देती है कितने प्यार से देती कितने स्नेह से राम जी खाते घर गुरु गृह अरुंधति जी माता जी अरुंधति गुरुवाणी जी वो कश कौशल्या से कम नहीं थी, कौशल्या से ज्यादा भाव था हे राम लल्ला मेरा बरसात है भगवान मौका माना पढ़ाई करते थे लाट रखती थी उड़ती थी मैं गुरु माता है मम्मी थोड़ी है इस वक्त वो देती घर गुरु गृह और प्रिय सदन बड़े हो गए तो अपने मित्रों के घरों पर कभी कभी आज भोजन हमारे करो भगवान वहां करते वही प्रिय सदन में सास रहे सब जा पाई चार जगह में आप देखो कि कौशल्या को जितना मौका मिलता इतना गुरुवाणी जी को नहीं मिलता, अरे गुरुवाणी जी को इतना मौका मिलता इतना मित्रों के घरों पर मौका नहीं मिलता, मित्रों के घर में जितना मौका मिलता इतना सास रहे मौका नहीं मिलता, एक एक से मौका कम मिलता है इनको। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भभी जहां जब जहां जब पहनाई तहां कभी कही भगवान ने कहा बस सबरी के फलों की रुचि माधुरी न पाई, सबरी के फलों की रुचि माधुरी सबसे दुर्लभ छोड़ लिए एक बार उम्र भर में एक बार फिर भी दोबारा मिल जाए, सबसे दुर्लभ थी वो सूरी भाई सबरी का भोजन और भगवान ने सबरी के भोजन में आदर किया, माता कौशल्या देती उनसे आनंद नहीं आया, अरुंधति देती मित्रों की माताएं देती ससुराल देती, तो ससुराल पूछा कि महाराज कौन सा भोजन बढ़िया है कि भाई ऐसा है भोजन पर जंगल में हमने भोजन किया सबरी के वैसा तो नहीं है वैसे तो स्वाद नहीं है, फिर चलती रही वे बैठी देखती रह गई कि हम कहें कहें क्या क्या हुआ कहो तो प्रेम से दिया सबरी के लिए बड़ा दुर्लभ था एक बार मिला उम्र में एक बार, माता को एक बार मिला है अरुंध जी तो मिलता गुरु गृह घर फिर सदन सास हो रही भवी जब जब आ रही तो प्रेम से दिया जाए आदर से दिया जाए वो भोजन बहुत बढ़िया होता है। दुर्योधन का मेवा त्या गया है साग विदुर घर को आया विदुर जी घर पर साग बचा लेगा ये मेवा सही लेगा, उसने पूछा कि महाराज आप हमारे भोजन क्यों नहीं करते हमारे भी संबंधी हो आप हमारे भोजन करो क्या दो भोजन दो विपत्ति गई है राजा विपत्ति पड़ेगा प्रीता भोजन दो तरह से होता है एक विपत्ति पड़ जाए वो खाने को मिले नहीं तो जो मिले खाना पड़ता है सही खाना पड़ता है अथवा प्रेम हो जब तो विपत्त हमारे प्रेम तुम्हारे तुम्हारा प्रेम नहीं हमारे विपत्त नहीं ये तुम्हारे भोजन क्यों नहीं करा तुम्हारे प्रेम नहीं हमारे विपत्ति नहीं तुम्हारी क्यों करा भोजन बड़ी बढ़िया तैयारी करी दुशासन का महल था बढ़िया तो कृष्ण आते हैं तो कृष्ण दुशासन महल उतारो उन्हें ठहराओ वहां ठहराओ वो महल बढ़िया है उसमें वो सामग्री ज्यादा थी बढ़िया था वो भगवान नहीं उतरे भगवान ने कहा मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं अगर तुम्हारा भोजन स्वीकार करूं आराम स्वीकार करूं तो घूसखोरी होती है घूस वही पक्षपात करना पड़ता है तो मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं तो साफ बात कहता हूँ, तुम संधि कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो मर जाओगे, ऐसा व्याख्यान देते हैं भगवान। दुर्योधन दुशासन करनी कर लो शकुनी, ये चारों मिलकर सलाह कर रहे थे कि अब मौका अच्छा है, अब ये व्याख्यान देते हैं पकड़ ना तो कह दे मैं बस और ठीक हो जाएगा, पांडव अभी ठीक हो जाए सीधे में जाएंगे बिना कृष्ण बिना, ये करेंगे मूल यही है, ये करना ये करना ही है, इसी कारण से भेजता देते हैं इन्हों कैद कर दो। अरे महाराज पता लग गया साथी को, साथी के कहा महाराज आओ तो दे व्याख्यान, आप रहे तैयारी हो रही है हथेड़ी बेड़ी थी, ऐसी बात कही उन्होंने हमारा मंत्र फूट गया, वो पता लग गया उनको, मैं गया अरे मेरे को रहे पास हवा मेरे ऐसे ही हो, सब देवता तुझे छोटे छोटे छोटे सब सब शरीर में और विराट रूप दिखाया उनको धमकाया, साथ ही हाथ पर पहुंच चलती है, यही तो कुंती माता को बुरा लगा, हमें कन्हैया गया प्रस्ताव ले संधि का यार उनको पकड़ कर क्या करना चाह, एक द्रौपदी का सिर दो बातों से कन्हैया माता ने कह दिया बेटा क्या मारो इन पांडवों का उखाड़ को मारो, अब ये मारने लायक है कोई काम के नहीं है, बड़े आदमी खराब है, नहीं तो आपस में करते रहो, माता कुंती नहीं कहते ये तो मारो, लड़ाई करो बड़ा भाई है भाई हो करे जीत जा लो ठीक है, ये दो बात नहीं सही गई, ये दो सही गई बड़े प्रेम से बर्ताव किया, अच्छा बात ये अच्छी सलाह दी, मानी नहीं माननी तो भाव क्या नहीं मरे और क्या हुए, अच्छा मरे ही और क्या हुआ, बोले अच्छी बात नहीं माने तो अंत में यही हुए ना सर, मैं रात्रि में शाड़ आते शाड़ खाने के लिए दुर्योधन मरता नहीं है, दोनों जांघें तोड़ दी पड़ा है खसता नहीं ऐसे आए यार कहते शाड़ो, ये दशा हो रही है जो राजा था वो सिरेपुर लात मारी भीमसेन ने, भगवान अरे घर क्या करता है बेचारा ये दुखी है इसी बोल करता है कि नहीं ये दुष्ट है, भीमसेन लात मारी तो वही दुष्टता दुष्टता ही होती है सज्जनता सज्जनता ही होती है, अरे भीष्म जी महाराज पराजय हो गए जब युधिष्ठिर राजा बन गए तब भीष्म जी का अब मैं प्राण छोड़ूंगा, इच्छा मृत्यु थे पिताजी के वरदान से इच्छा करे तो मरे नहीं नहीं मरते थे, अपराध छोड़ना ठीक राज्य हो जाए राज्य में शांति हो जाए तो अब हिंदी से मना राजा राजा हो गए अब ठीक है, विष्णु जी गए नहीं राज करे करते नहीं बने राज का सब काम संभालते सब काम संभालते अच्छी तरह से राजगद्दी पर बैठे नहीं, क्यों निषाद राज कह दिया था मैं राजनीति में बैठ बैठूंगा नहीं, आप नहीं बैठ रहा आपका बेटा बैठेगा ब्याह ही नहीं करूंगा ब्याह ही नहीं करूंगा बेटा हो कैसे प्रतिज्ञा नहीं, इस प्रतिज्ञा को सुन करके पिताजी प्रसन्न हुए, इस समय तो तुम चाहो जब मरोगे नहीं तो नहीं मार सकते मृत्यु नहीं मार सकते, तो उनकी चिंता थी राज्य की जब जिससे ज्यादा बैठ गए अब चिंता छोड़ गया अब ठीक और सब ठीक हो जाएगा, फिर सारा परिश होते रहे फिर उत्तरायण आएगा तो प्राण छोड़े, तो अच्छे पुरुषों ने भी ये काम किया कि कुटुंबी सुखी रहे सब सुखी हो जाए, लाखा ग्रह में जब जलाए भीमसेन जी ने सुना तो बड़ा शोक हुआ, कबाड़ बाद निकल के एकांत बैठ गए कि बड़ा गजब कर दिया पांडव ने बहुत अन्याय कर दिया, पर उसे समाचार मिले कि तो मैं नहीं है द्रौपदी के स्वयंवर में कहां तक गुप्त रहे एक चक्रा नगरी मौसे एक चक्रा नगरी एक चक्रा उसमें एक विडम्बासुर था मकासुर पका सूर्य वैद्य देते था, वो एक गाड़ा भर तो बाकड़ा और एक भैंसा, तो रोज एक आदमी ऐसा ही बैठना चाहते, तो मैं छोड़ू दे तो मार दूंगा सबको। तो राजा ने प्रबंध किया, अब सब भैंसा आदमी देते हैं, गाड़े बंदे हैं, आदमी कहाँ से आ गए, तो सब घरों में एक चकारी 12 वर्ष से भारी आवे, इतना बड़ा शहर था इतना बड़ा, 12 वर्षों से भारी आएगी, एक घर का आदमी और तुम्हारे घर का आदमी, तुम्हारे घर का आदमी। पांडव ठहरे हुए थे घर में, गुप्त रीति से भिक्षा लाते थे, माँ के सामने रखते थे, माँ आधा भोजन तो देते थे भीमसेन को, आधे में चारों पान थे भंसुई, माँ भी चारों बेटा आधा बोले भीमसेन। ये सुना गया बेटा जब जमा है घर में, तो एक कन्या थी, एक लड़का था, एक मां बाप, चार आदमी थे घर में। तो वे आपस में बातें करने लगे, तो कुंती बाहर से सुनने लगी, क्या बात करते हैं, आज क्या बात कर रहे हैं। तो कहता मौत में जाना है, बकासुर के जाना है अश्व में मरने के लिए। तो लड़की ने कहा कि आप देखो हम देव किसी की शुद्ध होगी, आप तो ये दे दोगे, हम बकासुर को देती, ऐसे सोचो मैं मर जाऊंगा और आपको सब ठीक रह जाएगा। तो हमने कहा राम राम राम राम, कन्या को देना चाहिए पुण्य आदि को, वह मौत भी दे कन्या को, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊं, क्यों मां चले जाए तो टावर होगा पालन मुश्किल हो जाए, और मैं चला जाऊंगा ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा मैं जाऊं, स्त्री ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगी। ऐसे 3 दिन लड़ने लगे, तो वो छोटा बालक है वो हाथ में ला लिया, मैं जाऊंगा मर डालूंगा उसको, से तब कुंती ने प्रवेश किया भीतर। अविराजी बने क्या क्या है उसी बात, क्या हमारे घर की बात है, थे मेरे 5 बेटा है, मेरे 5 है, एक बेटे को 5 साल भेज दे भीमसेन हो गया, भीमसेन बकासुरी बेट में जाना है भाई, ब्राह्मण पर आफत आ गई है, ब्राह्मण की आज बारी आ गई, आज ब्राह्मण के घर आदमी जाएगा। तो ब्राह्मण में एक कन्या है, एक छोरा है, एक माँ बाप, 2-4 आदमी है, ठीक है माँ, खुशी मैं भी खुश हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि माँ क्या कर रही हो, विभीषण को भेज रही हो, हमारे को भेज दो, तुम्हारे किसी को भेज दो मैं रोना पड़े, विश्वास है ये बारी लगाएगा। कुंती माता ने उसने उदाहरण बताया कि मैं जंगल में थी, ये जब जन्मा था तो मैं जंगल में जन्मी थी, तो एक दिन मैं ही आग में खिला रही थी तो हाथ छूट गया, पत्थर पड़ा पत्थर टूट गया, लुप्त गए जो शरीर जमाने का बेलन चलता ना, जीव गया जो पत्थर साफ होते, बालक पड़े था ऐसा, तो बालक पड़े था इस बात से तुम्हारे कुछ रोना पड़ा मेरे को, ठीक है। जल्दी पहुंच गए वहां, अब क्या गया भीमसेन गाने लगा, तो राक्षस दूसरे कहता अरे क्या करता है तुम, बोल रही उसे हाथ जरूर हाथ फागे, अरे हाथ जुड़ा उठे जरूर पत्थर पर पड़े जिसे, फिर मुन्ना आप आ जाओ, फिर इंद्र जो मना जरूरी वृक्ष साफ कर दिए, खेती करो नहीं मोहन से सब उठ रहा सब उठ गया, फिर मेरे पगार और दोनों कर हर बार एक तरह मेरी दृढ़ से पर रात्रि में जाकर मुझे तो दूसरा मारा कहता है दरवाजा कहाँ खोला है, दरवाजा खोलता मैं कह लाश पड़ी है बकासुर की, दूर कहती नहीं जाकर सो गए, अब चलो अब प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग कहेंगे कृष्ण बारे घड़ी घड़ी बारी किसे बारी तो उस ब्राह्मण के ही ब्राह्मण को पूछा रहे उसने मारा लोग कहने लगे मैंने मारा को तो मैंने मारा लोग कहने लगे ब्राह्मण देवता के हमारे यहाँ ठहरे हुए थे उनमें एक भाई ने कहा हमें तो चले गए रात निकल गया बहुत चलो प्रसिद्धि हो जाएगी दुपति हो जाएगी चुपचाप सुन दी ऐसी बातें करी माँ साथ में थी कौन थी माता साथ में थी ब्याह हुआ नहीं था ऐसी अवस्था में गए वहां ब्याह था ब्याह है तो उस ब्याह में जा गए ब्याह में कृष्ण भगवान भी आए थे दुर्योधन भी आया था बहुत राजा लोग इकट्ठे हुए थे स्वयंवर था द्रौपदी का द्रौपदी जी स्वयंवर में गए ब्राह्मणों की सभा में बैठे ब्राह्मण बैठे ब्राह्मण में बैठे थे ब्राह्मण ब्राह्मण थे ब्राह्मण बने हुए अर्जुन को भगवान ने पहचान दिया वो धनुष तोड़ा नहीं गया इसी से कर्ण से बात गया तो द्रौपदी कहते हुए कर्ण है ये दासी पुत्र है ये तोड़ देगी तो मैं पाऊंगी नहीं बनमना नहीं पाऊंगी ये बैर था उसका कर्ण के भीतर ये बैर था सभा में कह दिया कि ये धनुष तोड़ दे तो मैं नहीं पढ़ लूंगी मैं दासी पुत्र को भी नहीं पाऊंगी तो भाई बहुत रिश्ता भी करे कहीं फिर अर्जुन ने मचबेर लिया ऊपर चक्कर गया पग गिरे आंख में भिद्र बना के मत्स्य बनाए ऊपर वायु घूमे चक्कर घूमे चक्कर घूमे में छेद में सब सब छेद आवे और उसी समय में बाण छेद बाण मर आंख में तो वो कुण मारे और नीचे देखना थोड़ा हमें नीचे तला था उसमें था पानी भरा हुआ था जा तेल उसमें देखना उसमें और बाणों को मारना अर्जुन ने बाण वेदन किया तब अर्जुन को पढ़ना दिया अर्जुन को पढ़ना दिया जब राजा लोग बिगड़े बिगड़े तो ब्राह्मण लोग उठे अर्जुन भीमसेन ने कहा इसमें आप हम कर लेंगे आप सब कर लेंगे आप ये ब्राह्मण है ब्राह्मण थोड़ी जा भाई वे ब्राह्मण बड़ा तेज है समुद्र पिए ब्राह्मण ब्राह्मण इतने बड़ी शक्ति है ब्राह्मण बड़ा तेज है समझे फिर बात लेकर गए अपना से माता माँ ठहरी थी अब माँ को जाग लिया माँ हम एक चीज जीत लाए आज चाहे जीत गए क्या बेटा परसों ही लाओ परसों ही क्या माँ एक कन्या लाए हैं तो मेरी बात कैसे होगी किस लिए हम सच करेंगे पांच सौ ब्याह करेंगे राजा के पास जाके पांच सौ ब्याह करेंगे राजा के ऐसा नहीं हो सकता तुम सुंदर मेरी कन्या सुंदर देख करके मन चलाते हो तो व्यास जी महाराज कि तुम चढ़ता नहीं कौन है ये राजा सुंदर लड़की के लिए ब्याह के लिए करे ऐसा नहीं है माँ ने हुक्म दे दिया कि परसों ले माँ की बात सच्ची करेगा चाहे कुछ भी हो जाए राजा को मार दे करेंगे ब्याह करेंगे परसों करेंगे माँ ने कह दिया माँ ने कहा मेरे को क्या कह दिया माँ एक चीज है हम तो क्या परसों लो बेटा परसों तो एक एक बार में एक बार ब्याह हो गया फिर कुमारी होगी फिर ब्याह हो गया पांच ब्याह हुआ परसों के साथ ब्याह किया तो सभा में बीच बीजे कर रही पैसे कृष्ण भगवान मिले मन पहचान दिया वो कर्ण उठाने तो द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने शायर कर दी तो तू शिकार मत करना कृष्ण भगवान ने जगह जगह रक्षा करी जगह बात है तो बात यह है कि भाई सेवा करो सुख पहुंचाओ माता माता साथ में थे चार भाई थे द्रौपदी का ब्याह हुआ भाई का ब्याह हुआ पांच सौ का अलग अलग ब्याह भी नारे नारे हुए द्रौपदी के साथ पांच सौ का ब्याह हुआ माँ ने कह दिया युधिष्ठिर ये महाराज युधिष्ठिर है तो क्या समझता है समुद्र बने माना तो इस तरह से हरेक काम में आगे भेजना कुंती माता कहती उदार, मैं बेटे हूँ, मेरे पांच बेटा है, पांच बेटा है मेरे, तुम्हारे एक तो बेटा है, एक ही बेटी है, हमारे पांच बेटा एक ही बेटी क्या हमारे भेज दो, तुम्हारे को भेज दो, रोना पड़े मेरे को, भीम से नहीं भेज दू, ठीक हो जाएगा चीज में से भीम से राजी हुआ, बहुत ठीक है, बागर खबर लगे चाहिए फिर दोनों को हम ऐसे बनवास में रहे, इस तरह से गए विवाह हुआ उनका पांडव का, तो भाई ऐसा उदार भाव, माँ का कितना उदार भाव है, मेरे पांच बेटा है एक मैं भेज दूंगी, कितने विचार है, राक्षस ही भेजन भेजना है, भीमसेन तो राजी हो गया, युद्ध मिले वहां महाराज गुप्त रीति से ब्राह्मण पड़े हुए रहते थे, वो क्या खुला है तो सेवा करने से बढ़िया भाव होता है, माता कुंती का भी उदार भाव था कि ब्राह्मण की रक्षा करना भीमसेन उपकर्षण को मारना है, ठीक है माँ तो इस तरह से आप सब काम करो, बहु काम करती हो तो सासू के मैं काम करूंगी, बहु के राम राम राम राम राम ऐसे ऐसे होगा, बेटी है बहु है ये काम करो, सासे माहित है माहित बैठो आराम करो, ऐसे आपस में काम करने से स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ता है लक्ष्मी बढ़ती है, सब तरह की संपत्ति बढ़ी, जहां संपत्ति संपत्ति लाना, जहां कल है तब विपत्ति लाना, ऐसे आप लोग भी घरों में अपना प्रेम बढ़ाओ स्नेह बढ़ाओ, भगत पर मरने वाले साथ में नहीं भेजती, अपने बेटों में नहीं जाना वो खराब हो जाएंगे, अरे इसमें कौन सा मरे तो नहीं है, अशुद्ध हो जाएगा, एक दिन का सूतक लग जाता है उसको, एक मुर्दे साथ में जाने से ऐसे डरती है ये, माता कुंती के समान बनाओ उदार बनाओ। विदुर जी कह रहे जब वनवास हुआ इन्हों को पांडवों को, उस तरह द्रौपदी साथ में थे, गए कुंती माता वही रही वहां गांधारी के पास नहीं रही, विदुर जी के पास रही, विदुर जी से आदर से रखा कि हमारे भौजाई है, हमारी माँ के समान है, विदुर जी सेवा करी, विदुर जी के पास रही, राजा मैं नहीं हुआ, राज में द्रौपदी का चीर खींचा, इस वास्ते राज में रहने लगे नहीं हुए, ये राज धानी है रहने लगे नहीं है, माता कुंती नहीं रही, 12 वर्ष 13 वर्ष एक वर्ष अज्ञात वर्ष में रहे राजा विराट के यहां पर, महाराज भाई मेहनत है आपसे कहना है ऐसे प्रेम रखो ऐसे स्नेह करो, अब एक वर्ष अज्ञात वहां पर यक्ष में प्रश्न किया रक्षण में, बस रक्षण में पंड हुए और तुमने ठीक किया, फिर नाव निकाला उन्होंने ये कंक पट पड़ेगा ये उधर, नहीं तो झूठ कैसे बोले, यदि झूठ कैसे बोले थे तो क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे बोले, तो वहां पिताजी ने कहा महाराज ने युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर के पिता ने धर्मराज ने वहां कहा इससे जाओ अलग हो जाओ इस तरह से रहो तुम्हारा को नहीं कोई नहीं प्रश्न 12 महीना तुम्हारा कोई चीज पैसा सकेगा अलग अलग गए, भीम से रसोई बन के गया क्यों भोजन ज्यादा करता था ना तो रसोई रसोई सब हाथ में अपने हाथ में भोजन है कोई रसोई बन के गया, नकुल साधे गया चलने की घोड़ा चलने के लिए गए, वृंदा वही बड़ी हुई अर्जुन इंद्र बन गया था पाप दे स्वर्ग स्वर्ग में उसने पाप दिया सब प्रकार से अर्जुन बन गया तो वृंदा बना, ये गण बना सीखा थे गंधर्व से गण बचा सीख रहा है बच्चों, महाराज द्रौपदी की लड़की कन्या उत्तरा को बहुत सुंदर गण बजाना सिखाया, फिर पता लगा महाराज विराट राजा को काम पूरा हुआ ना, बाप गुरु हो गया, गया हूँ अंत में, गए घेरी कहा है गया घेरू पता लग जाएगा वे पांडव कहीं है। भीषु जी ने कहा यत्र याद युधिष्ठिर, यत्र याद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युधिष्ठिर बता कहा कि जहाँ युधिष्ठिर होंगे, भीष्म जी ने, भीष्म जी कहा जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहाँ माँ बाप के सामने बेटा नहीं मरेगा, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, गाय दूध देने वाली होगी, वहाँ सबका सुखाल हुआ, ऐसा विराट नगर है। तो छिपे हुए पंक्ति कैसे हुए कि गायों घेरो, गायों के रक्षा करने यहाँ जाएंगे सामने, तुम्हें परवाह नहीं करे मेरे, गायों घेरी। उसमें अर्जुन गया, अर्जुन बैठा था खरवास में, अरे उत्तर था घर पर, पहले सुषुम्ना ने गायों घेरी, उनमें चले गए राजा, दादा विराट तो वहां चले गया, अरे विराट का लड़का भी वहां चला गया, और पीछे घेरी जाने गया, जो कौन जावे, जब क्या करते हो कौन जावे, तो राजकुमार था उत्तर, उत्तर कौन, उत्तर क्या गया, मेरा सारथी कल मारा गया, सारथी नहीं है। तो वृंदा ने कहा वह स्त्री बनी हुई है ना इंदिरा, उन्होंने कहे ये हंस लगे होशियार है अर्जुन, ये वृंदा ये रास्ता आई, हाँ रास्ता आ जाऊ, रास्ता आता मैं क्या आता है, किसी रास्ता है तुमने, हमने अर्जुन का अर्जुन बताया, फिर वो देखी सेना, सेना देखी घबराया वो तो, मैं समुद्र की तरह सेना पड़ी हुई थी, बड़ी भारी गायो घेरी है, इतना नहीं मैं तो कर नहीं सकता, ये तो धैर्य देखो, संग बजाय जोर से गुस्सा हो गई कि मेरे को कह दिया करो, डंडा पकड़ लो जोर से, जैसे गया भी कहने लगे भीष्म द्रोण, द्रोण जी भीम द्रोण सारे कहने लगा, ये आया है लारे पीछे उत्तरा बैठी, उत्तरा ये वृंदा आया है, लड़की देख आया है, तो लड़की पढ़ा दे तुम्हारे को, तो अपन शांति करो, लड़ाई मत करो, ब्याह होगा, भीष्म द्रोण ब्याह ऐसा मिलते गलित नहीं मिलेगी, भागना पड़ा तुम्हारे को, ऐसा ब्याह होगा नहीं तमाशा। नदी च लंकेश बनारिके तु नगा भयो नाम नगारी सूनु एशोंगना वेश दर किरीटी जेतवा भयम नेश्चित जादे गावा, हमारे को जीत कर गाय वो ले जाएगा, ये सब को जीत जाएगा, ये ऐसा है द्रोण की आपस में बात हुई, कुछ एशोंगना वेश दर है, अंगना वेश दर है, स्त्री अपना वाला अर्जुन है, ये जब वो घबराया नहीं और तो तो गया तो घबरा मत, गुप्त बात है, अभी दो चार दिन बाकी है, पीछे पर बताए तुम्हारे को, हमें नाम बताया, मैं अर्जुन हूँ साक्षात, तो नाम पूछा उसने, दस नाम है, अर्जुन है, किरीटी है, सव्यसाची है, काल खंजारी है, ऐसा नाम कैसे हुआ, नाम कारण बताया सर, इस कारण मेरा नाम हुआ, इसने चलो तो फिर गए एक खेज दी समी, इनसे मुर्दा एक देखा, वो मुर्दे को खोला, ये तलवार है महाराज जी, ये मेरा गांडी धनुष है, नकुल देव से तलवार है, ये सब शस्त्र प्रस्तान करेंगे, वहां से शस्त्र लेकर फिर चले जोर से, एकदम व्रत की गंगा धुजन लगी, ऊपर हनुमान जी का चैत्र हो गया, घोड़े सफेद हो गए, श्वेत वाहन नाम अर्जुन का, घोड़े सफेद हो गए, भीष्म जी क्या क्या बात है वो, फिर भीष्म जी के और द्रोणाचार्य बाण मारे चरणों में, चरणों में बाण मार और कानों को बाण बाण छोड़े, दादाजी गुरु जी बनाज, दादाजी बनाज, मैं सिद्ध गुरु को बताओ, बेटा ऊपर शरीर शरीर के ऊपर बाण मारे, ठीक है बेटा करो सर युद्ध करो, तो युद्ध में महाराज बाण से मारा नहीं, मोहन स्वप्ना समूह नींद बनाने से, जब वे आंगन में बैठे थे वह वक्त में पुत्र ने कहा कि हमारे को पांडव समझ लिया, ये दुर्योधन आदि है जो हमने पांडव समझ लिया, पांडव महाराज को रहा देंगे, सैनरी सुन सैनरी द्रौपदी भी सुनते थे, सगाई को मेरे सारथी नहीं है, सारथी है ले जाओ, यहां साधक मैं जानता हूं रसला मेरे को आता है इसी तरह से मेरा ऐसा युद्ध किया भाषण भाग गया कर्ण भाग गया कर्ण नई बात हुई है कर्ण बड़ा सूरवीर था मामूली नहीं था पर ये दासी का दूध भी है ना दादी का दूध भी है गाने से ही है ऐसा था भाग गया युद्ध राजा द्रुपद बड़े खुश हुए कि हमारा बेटा उत्तर है जो पांडवों पर कौरवों पर विजय कर ली कि जिसका सारथी बृहद ला हो उसे विजय में क्या संदेह है ऐसा खेल रहे वो राजा के उत्तर नहीं गया अरे जिसका सारथी बृहद ला उसके विजय में क्या संदेह है कि तू इंद्रे की महिमा करता है क्या होता है ये पता लगेगा भाई ठहर जाओ उसने पासा मारा तो दो दिन लग रहे खून नीचे गिर जाए तो बारह वर्ष आकार पड़ेगा वह तो खून से गिर दिया क्या लग गया ऐसी बातें फिर कह दिया महाराज भी सुने कि इधर नहीं आवे कह दो उसे चले जाओ उसे चले जाओ इधर नहीं आवे बनतेगा अवे नहीं महाराज लोही निकाल दे वो मार दे उसको बड़े वीर बड़ा क्या बताओ समय हो गया तो भाइयों बहनों आपसे कहना है कि काम करो स्नेह करो आपस में प्रेम रखो और प्रेम कर ये सब करो सब काम ठीक होगा लोक और परलोक सब ठीक हो गए स्वार्थ का त्याग करके अभिमान का त्याग करके आपस में प्रेम का बर्ताव करो काम धंधे के लिए दहेज ले करो मैं करूँ वो करे मैं करूँ मैं करूँ आराम के लिए तुम करो ये आराम चीजों को संतोष रहे काम धंधा आप लेना इस तरह से आप स्नेह करो काम सब काम ठीक होगा नारायण नारायण नारायण नारायण राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 26 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम